Gemnaio, de mărita, iar dar, de mărita, după ce ne, și după om de câine, iar dar, după om de câine. Mielă mânaio, cu cofala pe iară, dar cu cofala, cofa frânsă, numai torcea dusă, iară, dar numai torcea dus. Mielă mânaio, cocarom pădure, iară, dar cocarom pădure. Caro frânsă, și numai rota dusă, iară, dar numai rota dusă. Și ce mai face eu cu tine, mai bătu de zile, iară, dar mai bătu de zile. Mielă mânaio, cu hărbola foc, iară, dar, cu hărbola foc. Hărbo frânsă, numai torcea dusă, iară, dar, numai torcea dusă. Ce mai face eu cu tine, mai bătu de zile, iară, dar, mai bătu de zile. Ce mai face eu cu tine, mai bătu de zile, iară, dar, mai bătu de zile.